także instrumenty klawiszowe w dwóch utworach. Są też goście, ale zanim o gościach, to powiem, że właśnie mija w Trójce godzina trzecia, więc mówię dobry wieczór po raz drugi. Zapraszam na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania, które potrwa do godziny czwartej w Trójce. A ci goście to Gene Russell, który gra na instrumentach klawiszowych w utworze drugim, czyli Every Little Thing She Does Is Magic, i Danny Quattrocci na dodatkowym basie w utworze Demolition Man, a przed nami utwór czwarty ze strony A, czyli Hungry For You, ponownie z albumu Wieczora Nawet Nocy, z płyty winylowej, czyli reedycji dosyć specjalnej tego albumu Ghost in the Machine, utwór Hungry For You, The Police. Genre toujours fin de toi, czyli taka francusko-angielska piosenka Hungry for You z albumu Wieczora Nawet Nocy Ghost in the Machine zespołu The Police. Nam został już tylko jeden utwór ze strony A, Demolition Man, którego za chwilę posłuchamy, potem zrobimy sobie przerwę na trochę polskiej muzyki i wrócimy jeszcze do strony B tego krążka, tymczasem Demolition Man w Trójce i The Police. We'll be right back.

in the Machine. A dylematy i problemy bardzo współczesne, zupełnie jak z roku 2023. Przed chwilą Too Much Information, piosenka napisana w czasach przedinternetowych, a już wtedy artyści uważali, że informacji jest zbyt wiele. W czasach, gdy ludzie głównie czytali prasę papierową, no może za dużo oglądali telewizji i stąd przesyt. Następny na stronie B jest utwór Rehumanize Yourself. No i też taki tytuł i zagadnienie bardzo współczesne w czasach sztucznej inteligencji, czyli znowu tych naszych problemów. Rehumanize Yourself w roku 81. Co to mogło znaczyć? Że już wtedy ludzie czuli się odhumanizowani, że za dużo było elektroniki w ich życiu? No pewnie tak. Więc może to była obawa przed robotami. Wtedy była taka jakaś moda i też myślę sporo z tego tytułu obsesji, no, które zresztą w tekstach pojawiały się różnych kapel, także rockowych. No to już zapowiedziałem utwór Rehumanize Yourself w trójce, ponownie z płyty winylowej Ghost in the Machine z zespołu The Police. Rehumanize Yourself to był tytuł utworu drugiego ze strony B albumu Ghost in the Machine zespołu The Police. Chwila dla winyla trwa, lecimy dalej. Następny jest One World Not Free. A ja bardzo dziękuję za korespondencje, które do mnie napływają. Państwo piszą, że na ich głośnikach to brzmi zdecydowanie dobrze. Myślę, że to też zasługa naszego trójkowego gramofonu z całkiem niezłą wkładką i igłą, która sobie jeszcze bardzo dobrze radzi. No ale też, jak wspomniałem, jest tutaj specjalny mastering wykonany w studiu na Abbey Road w Londynie, którego odpowiedzialnym wykonawcą i osobą odpowiedzialną za to był Miles Showell. A my już jesteśmy gotowi, żeby gramofon ruszył i zagrał utwór One World Not Free. One World, not free. One World is enough w trójce. Chwila dla winyla, album Ghost in the Machine zespołu The Police. Pan Jacek, perkusista zresztą, napisał, że inaczej słychać zgranie instrumentów na tym albumie w tej wersji masteringowej. Na przykład perkusja jest jakoś tak bardziej miękko zaprezentowana. I pan Jacek napisał, że za chwilę posłucha, skonfrontuje ze starą wersją, którą ma na winylu. Ja również mam starą wersję, no i tutaj jakby przestrzeń trochę inaczej jest zagospodarowana, jeśli chodzi o ten mastering, tak zwany half speed mastering, no ale to wiadomo, to zupełnie inna konsoleta, przez którą to zostało przepuszczone i pewnie kilka tajemniczych maszynek, które poprawiają trochę brzmienie i właśnie przestrzenność tej muzyki, którą zagrało Trio The Police w roku 1981. Lecimy dalej, utwór Omega Man. Kompozycja Andy'ego Summersa, Omega Man. A nam zostało już niewiele czasu, ale myślę, że zmieścimy dwie pozostałe kompozycje na stronie B albumu Ghost in the Machine zespołu The Police. A ten przedostatni utwór na płycie to Secret Journey. Ja pozdrawiam serdecznie panią Alinę, pana Rafała z Łodzi, pana Krzysztofa z Lublina, panią Izę, pana Witka. Wszyscy państwo słuchają na żywo, z czego się przeogromnie cieszę. No i co? No i lecimy dalej, bo czasu coraz mniej. Secret Journey i The Police. Secret Journey. A przed nami ostatni utwór na płycie Ghost in the Machine, reedycja płyty winylowej, czyli czwartego studyjnego albumu Tria The Police, Darkness. To utwór, na który szczególnie czeka pan Jacek W. z Krakowa, który, jak powiedziałem, dysponuje również starą wersją tej płyty winylowej, pewnie pierwszym tłoczeniem. I no właśnie, to jest niezwykle interesujący finał muzyczny tego albumu Darkness. Ja dziękuję za wiadomości. Jeszcze raz powtórzę, że to fantastyczne, że państwo słuchają o godzinie 3:46 trójki na żywo. Jutro oczywiście można także na stronie w zakładce Przegląd Nocnych Myśli znaleźć ten dwugodzinny program, a już jesteśmy gotowi do utworu Darkness z płyty winylowej Ghost in the Machine. No i tak się kończy ten album, Ghost in the Machine, The Police, utwór Darkness. Wczoraj, 6 marca, swoje urodziny obchodziłby Wes Montgomery, wybitny jazzowy gitarzysta, który na świat przyszedł 6 marca 1923 roku, no i niestety zmarł 15 czerwca 1968. Jeszcze przez chwilę posłuchajmy Wesa. To Twisted Blues w jego wykonaniu. Wczoraj Wes Montgomery obchodziłby swoje urodziny. To Twisted Blues zabrzmiał w Trójce, a ja bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Tę audycję rozpoczął swoim głosem Grzegorz Nawrocki i on również zakończy, ale z płyty solowej, już bez zespołu Kobiety. Zupełnie jak nikt, to jego nowa piosenka. Ja bardzo dziękuję za te 2 godziny, które realizowała pani Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Do usłyszenia.